kartą Mastercard z plusem. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Pełna informacja o rachunku 4x4 oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem, a także regulaminy promocji dotyczące rachunku 4x4 i firmowej karty debetowej Mastercard z plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach z gwarancją dostawy przed świętami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 20 grudnia, minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Spada liczba zakażeń koronawirusem i liczba hospitalizacji. Potwierdza to dzisiejszy raport resortu zdrowia. Przebywający z wizytą na Ukrainie prezydent Andrzej Duda apelował do społeczności międzynarodowej, by nie ulegać presji, jaką wywiera w ostatnich tygodniach Kreml. Historia uczy, że takiemu ultimatum ulegać nie wolno. Betlejemskie światło pokoju pojawiło się w polskim radiu. Przynosząc do polskiego radia to światło, chcemy przynieść nadzieję. Czwarta fala pandemii wyraźnie spowalnia. W ciągu ostatniej doby wykryto nieco ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 29 osób. Co prawda są to dane weekendowe, ale potwierdzają one spadkowy trend. Najwięcej zakażeń stwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim. 23 612 to liczba osób hospitalizowanych na oddziałach covidowych. Jest ich o 29 mniej niż dzień wcześniej. Spada także liczba zakażeń, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest praktycznie mniej o ponad 15,5%. Ta tendencja spadkowa utrzymuje się. Wiceminister zaznaczył, że powinniśmy spodziewać się nadejścia kolejnej fali spowodowanej wariantem Omikron, bardziej zakaźnym. Pierwszy wariant, który się pojawił z Chin, wtedy mówiliśmy, że jeżeli przebywamy w pomieszczeniu z osobą zakażoną 15 minut, to ryzyko jest praktycznie niewielkie. No w tej chwili to jest kilka minut, kiedy możemy się zakazić tym nowym wariantem. Do tej pory w Polsce wyzdrowiało ponad 3 miliony 450 tysięcy osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Przebywający z wizytą na Ukrainie prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie można ulegać ultimatum stawianemu przez Federację Rosyjską. Odniósł się w ten sposób do obietnicy Władimira Putina wycofania wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą w zamian za zablokowanie rozszerzenia NATO na wschód. Po spotkaniu z prezydentami Ukrainy i Litwy prezydent Duda przypomniał, że w przeszłości okazywanie słabości i uleganie ultimatum pod naciskiem militarnym było początkiem konfliktów zbrojnych. Historia uczy, że takiemu ultimatum ulegać nie wolno. Historia uczy, że na takie ultimatum odpowiedź może być tylko zdecydowana w postaci de facto przeciwnego ultimatum, uspokajającego stronę, która próbuje zrealizować swoje militarne i imperialne ambicje. Trójkąt lubelski został powołany w zeszłym roku przez władze Polski, Litwy i Ukrainy. Jego celem jest zacieśnianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej. Teraz krótki alert pogodowy dla mieszkańców Wielkopolski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem. Alert dotyczy całego regionu. Ślisko na drogach i chodnikach, będzie tam co najmniej do wieczora. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska odebrała od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Co roku przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczą wspólnie ze skautami z innych krajów w sztafecie, dzięki której przed Bożym Narodzeniem wieczny płomień z Groty Narodzenia Pańskiego rozchodzi się po całym świecie. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Światło Nadziei, powiedział ksiądz harcmistrz Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. Przynosząc do Polskiego Radia to światło, chcemy przynieść nadzieję, bo spełniacie Państwo taką misję właśnie, bardzo podobną do naszej, przede wszystkim służebną, a więc misja służby dla ludzi. Słowo stało się ciałem. Przecież radio posługuje się przede wszystkim słowem. To słowo ma taki właśnie charakter twórczy. I myślę, że właśnie to słowo jest ważne. Słowo musi być prawdziwe, żeby ono było przyjęte i żeby ono przynosiło jakieś pozytywne owoce. My dzisiaj przynosimy ten płomień, który symbolizuje to słowo, które stało się ciałem. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że misją publicznego nadawcy jest służba słuchaczom. Służyć im informacją, zawsze gorącą, zawsze rzetelną, sprawdzoną i niesienie też nadziei. To betlejemskie światło pokoju jest takim symbolem nadziei i chcielibyśmy jako Polskie Radio nieść same dobre wiadomości i tę rolę cały czas pełnić w życiu naszych słuchaczy. Jako prezes zarządu Polskiego Radia, jako wielki zaszczyt poczytuję to, że mogę odebrać betlejemskie światło pokoju. Akcja przekazywania betlejemskiego świata pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do Katedry Wiedeńskiej. Stamtąd dzięki skautom płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy, a do naszej anteny zawita jeszcze przed godziną 16. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jedna z atrakcji dzisiejszego naszego spotkania w popołudniowym Zapraszamy. No i dosypało w górach dziś 15 centymetrów śniegu, ale to oczywiście jeszcze nie ostatnie słowo zimy, która tak naprawdę jeszcze nie nadeszła. Wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada śnieg, w Karpatach dosypie kolejne 10 centymetrów śniegu. Nocą na termometrach od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, na Podhalu minus 10, w większości regionów od minus 7 do minus 3, na zachodzie kraju minus 1, jedynie nad morzem najwyższa temperatura powyżej 0 do plus 1. To nocą, a jutro pogoda bez większych zmian będzie. Przelotnie padał śnieg, w górach dopada kolejne 6 cm. No i wiatr północno-zachodni, słaby, umiarkowany, w Tatrach porywisty, do 60 km na godzinę. Jutro na termometrach od minus 7 stopni na Pogórzu, na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce minus 5, na Mazowszu minus 2, 1 z plusem w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura na Wybrzeżu, tak jak nazwa Państwa ulubionej stacji, czyli Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Witamy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i od razu zapraszamy, zachęcamy do kontaktowania się z nami. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. 71335 to SMS-owo. Mailowo zd3@polskieradio.pl. 71335 jeszcze. Czekając na wiatr, zaprószyłem ogień. Popatrzyłem w głąb siebie odwróconym okiem. Zobaczyłem światło. Zbliżam się do celu, jednak coraz ciemniej wybiegam z tunelu. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami zasłonił słońce, zasłonił słońce. Na horyzoncie jego szkielet cienia. Nie widać końca, nie widać końca. Kroki w tył, zamazany obraz, krzyknięta trucizna, w tył płynie czas. Wokół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, tam na mnie czeka. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami, zasłonił słońce, zasłonił słońce. Na horyzoncie jego szkielet cienia. Nie widać końca, nie widać końca. tak na początek, na przekór, jeszcze nie widać końca. Agresywa 69, ostatnia prosta przed świętami. Nie widać końca przygotowań, porządków. Być może państwo błyskawicznie zareagowali, między innymi telefonicznie 2 2 i 7 3. No to zapraszamy. Anna Sydorczak, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Piotr Łodaj. Witamy i zapraszamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Tradycyjnie zaczniemy od kartki z kalendarza. Poniedziałek, 20 grudnia, no jeszcze chwilka, 15 minut, no i już słońce zajdzie. W wielu miejscach dziś pojawiły się te popołudniowe promienie słońca. Przypomnę, jeden z najkrótszych dni w roku, 7 godzin i 43 minuty w sumie. Jeszcze troszeczkę i dnia zacznie przybywać. Na dziś imieniny Bogumiła, Dominika, Juliusza, Makarego, Teofila i Zefiryna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Z mądrości ludowych znalazłem dwa a propos dzisiejszych uroczystości imienin Dominika i Makarego. Pierwsza, na świętego Dominika wszędzie śpiew ptactwa zanika, a drugie, gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. No to spoglądamy także i te w prognozy pogody i w kalendarz. Dziś Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności ustanowiony przez ONZ, a w Polsce także osobliwe święto Dzień Ryby. No to wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. To nie wszystkie daty z dzisiejszego kalendarza, bo przed nami teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. No i rzecz jasna, muzycznie świętujemy urodziny. 55, które obchodzi Chris Robinson, wokalista i założyciel amerykańskiej grupy The Black Crowes. Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. Yeah. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and that gets around. Oh. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Ale to się mówi, panie rektor, że to gitara będzie w urodzinowo dziś z najlepszymi życzeniami w muzycznym trójkowym kalendarzu. Christopher Mark Robinson kończy 55 lat. No i jemu i kolegom, także bratu, również gratulacje, bo fantastycznie spisują się od wielu lat. Tu między innymi w nagraniu Hard to Handle. The Black Crowes urodzinowo w trójkowym kalendarzu. Kwadrans po godzinie 15. No i ruszyły na dobre. Od kilku dni trwają szczepienia dzieci w grupie wiekowej od 5 do 11 lat. Według danych Ministerstwa Zdrowia pierwszą dawkę preparatu firmy Pfizer przyjęło już blisko 20 tysięcy dzieci. Tomasz Spicen. Na przyjęcie preparatu zapisanych jest 175 tysięcy osób z tej grupy wiekowej. Tymczasem w województwie lubelskim pierwsze dane mówią o zaszczepieniu ponad 300 dzieci, mówi lubelski wojewoda Lech Sprawka. No, najkrócej można by powiedzieć, szału nie ma. Zaszczepiliśmy 327 dzieci w województwie, w tym większość dotyczy miasta Lublin. Tutaj jest 218 dzieci zaszczepionych, chociaż trudno się temu dziwić, bo jeżeli mamy taki stosunkowo niski wskaźnik zaszczepienia osób dorosłych, to w ślad za tym to się przekłada na decyzje rodziców, jeśli chodzi o szczepienie dzieci. Jeśli chodzi o szczepienia dla dorosłych, kiedy czwarta fala dosyć mocno się rozwijała, był postęp w dynamice szczepień, ale on się zatrzymał. W tej chwili średnio dziennie szczepimy w granicach 7-8 tysięcy. 10 małych pacjentów zaszczepiono wczoraj w zespole poradni specjalistycznych przy ulicy Langiewicza. Podobnie będzie w kolejne dni, choć jesteśmy przygotowani na znacznie większą liczbę pacjentów, mówi rzecznik samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 1 Anna Guzowska. Tak przewidziane są w przyszłości te szczepienia na najbliższe dni, że będziemy szczepić po 10 dzieci. Natomiast oczywiście, jeśli wzrośnie zainteresowanie szczepieniami dzieci w tej grupie, będziemy otwierać kolejne terminy. Nie ma z tym problemu, organizacyjnie jesteśmy przygotowani. Ale jeśli chodzi o szczepienia dzieci w grupie 5-11, ilość otwartych tak zwanych slotów ma związek z tym, ile dawek szczepionki możemy podać z jednej fiolki. Oczywiście, tak jak i było to w poprzednich grupach, chodzi o to, aby jak najmniej dawek szczepionki się marnowało. My w tym momencie szczepimy w jednym z naszych punktów szczepień. Drugi w tym momencie nie obsługuje na bieżąco pacjentów z powodu mniejszego zainteresowania szczepieniami. Oczywiście, gdy zainteresowanie szczepieniami z jakiegoś powodu wzrośnie, jesteśmy cały czas w gotowości i możemy uruchomić ten punkt szczepień, natomiast on potencjalnie może szczepić nawet 600 pacjentów dziennie. No takiego zainteresowania niestety już od wakacji szczepieniami nie było i otwieramy go okazjonalnie. Szczepionka jest przebadana i bezpieczna, zapewnia profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. Nie zaobserwowano żadnych niepokojących działań niepożądanych. Te, które pojawiały się najczęściej, to oczywiście był ból miejscu wstrzyknięcia, podwyższona temperatura i nie różniły się te objawy niepożądane w porównaniu do starszych grup wiekowych. Natomiast jest bardzo dobra skuteczność, powyżej 90% u dzieci. Jeśli chodzi o stan zaszczepienia dzieci amerykańskich, blisko 5 milionów. W tej grupie nie zaobserwowano tego działania niepożądanego, którego rodzice się najbardziej obawiają, czyli zapalenia mięśnia sercowego. To nie miało miejsca. Szczepionka firmy Pfizer jest dwudawkowa, dlatego punkt szczepień umówi dziecko od razu na drugą dawkę po minimum 21 dniach. Na szczepienie dziecko można zarejestrować, kontaktując się z wybranym punktem szczepień, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień 989 lub poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Dodajmy, że niezbędne do uzyskania rejestracji skierowanie jest wysłanie automatyczne do każdego dziecka z chwilą zakończenia przez niego 5 lat. Średnia dla każdego województwa wynosi ponad 1000 dzieci. No, okazuje się, że w województwie lubelskim zainteresowanie szczepieniami jest dużo mniejsze i z kolei tym zainteresował się nasz reporter Tomasz Spicyn. 2 2 i 7 3 między innymi w sprawie szczepienia dzieci. zd3@polskieradio.pl. Będziemy mieli dla Państwa upominki. No i 7 1 3 3 5. Być może w sprawie informacji drogowych czy pogodowych. 19 minut po godzinie 15. Let the beat get Jakoś tak świątecznie mi brzmi ten nowy Bryan Adams. Być może dlatego, że ostatnio byliśmy w Kanadzie, co prawda on z Ontario, a my o świątecznym klimacie Toronto mówiliśmy. I też tak wyrwało się redaktorowi z młodej piersi, że to ostatnia prosta przed świętami. Być może o tym państwo dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, trójce. Pomagałem dzisiaj wieszać bombki na choince. I z pewnym zdziwieniem zaskoczyłem, że niektóre bombki to są wiekowe. Na jednej z bombek był napis: witamy nowy rok 1962. I tak sobie przypomniałem, że to był rok szczególny. 11 marca tego roku nadano pierwszą godzinną audycję programu trzeciego Polskiego Radia. Od 1 kwietnia 1962 roku już były kilkugodzinne. Od taka historia trójki w pigułce, by nie powiedzieć w bombce. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zachęcam państwa do telefonowania. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto już ubierał choinkę? Kto jeszcze? Kto zostawia to na piątkowy wieczór? Zachęcamy państwa do telefonowania. Dwie dwójki i siedem trójek. 24 minuty po godzinie 15. No już jak tak świątecznie się zrobiło, to bardzo proszę. I prawokie nutie doradaja bór, a rfokie mieli wajen zomie fiór. Kjenner lufta bare røkelse og svor. For ingen lager ribbe som mor. Og på peisen har vi alle bæv og sokk. Det jul igjen og aldri får jeg nok.

Korki. Tych już sporo na północy w Trójmieście. Zatrzymamy się zjeżdżając z krajowej drogi nr 6 na obwodnicę. Korek jest przed węzłem Wielki Kack na jezdni do Łodzi. Poza tym spowolnienia i na jezdni do Wejherowa i do Łodzi. Mazowsze. Tu korek na obwodnicy Warszawy na S8 na jezdni do Białegostoku. Zatrzymują się auta już na wysokości Bemowa i dalej stoją około 7 km aż do wysokości Żoliborza, gdzie już później zator się rozładowuje. Dobra wiadomość z Mazowsza też jest taka, że od dziś kierowcy mogą korzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S2 między węzłami Puławska i Warszawa-Wilanów wraz z tunelem pod Ursynowem. To ostatni już brakujący i zrealizowany fragment trasy S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy. Duże utrudnienia na Śląsku, na trasie Sosnowiec-Katowice, tu powodem wypadek na jezdni do Sosnowca. Dużo aut mamy też już na A4 na obu jezdniach Katowice-Kraków, Kraków-Katowice. No i spory ruch też na obwodnicy Krakowa. Radio Nawigator Trójki. Więcej informacji drogowych już za niespełna godzinę. Teraz 15.30, skrót wiadomości. Filip Jarek. Słabnie czwarta fala pandemii. Minionej doby zanotowano nieco ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To o 15% mniej niż w ubiegły poniedziałek. Zmarło 29 osób. Pogarszają się warunki turystyczne w górach. Jak informuje TPN, w Tatrach intensywnie pada śnieg. Na szczycie Kasprowego Wierchu temperatura spadła tam do minus 11 stopni. Wysoko w górach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. W wyniku zakrojonej na szeroką skalę akcji Europolu namierzono prawie 500 kont w mediach społecznościowych ułatwiających nielegalną migrację z Białorusi do Unii. Na kontach tych umieszczano reklamy fałszywych dokumentów tożsamości, wiz oraz nielegalnych usług transportowych. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Niemiec. Białoruska trasa migracyjna jest intensywnie reklamowana w mediach społecznościowych, co doprowadziło do znacznego wzrostu nielegalnej migracji, napisano w oświadczeniu. Pełny serwis Trójki już za 29 minut. Tymczasem u nas sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Kończy się rok, kończy się czas na kwalifikacje olimpijskie na zimowe igrzyska w Pekinie. Jak wygląda sytuacja w naszej kadrze, mówi szef polskiej misji, były znakomity panczynista Konrad Niedźwiecki. Mam nadzieję, że z każdym weekendem będziemy dorzucać tych kwalifikacji olimpijskich. Na ten moment mamy potwierdzonych 9 kwalifikacji, ponieważ short track został, już opublikowana została lista short tracku, według której 6 zawodników ma prawo startu. W ostatni weekend zostały zakończone również kwalifikacje na torze długim, natomiast tutaj z tymi oficjalnymi informacjami musimy jeszcze poczekać, ponieważ lista dopiero będzie opublikowana 24 grudnia, aczkolwiek na podstawie wyników, które uzyskali zawodnicy opartych o ten system kwalifikacji, no gdzieś oczekujemy, czy liczymy, szacujemy, że około 10 zawodników będziemy mogli wysłać. Ty, Budzik, już masz kwalifikację olimpijską? Olimpijską, tak, mam. No w jakiej dyscyplinie? W skokach. No dobra. Igrzyska muszę się zastanowić w jakich, bo to sporo tego było. Słuchaj, pośpiesz się, bo igrzyska w Pekinie zaczynają się 4 lutego, zakończą 20 lutego. 45 dni mi zostało. Zostajemy przy sportach zimowych. My mamy Roberta Lewandowskiego, Słowacy Petrę Wolchową, rozpoznawalną w każdym kraju, w którym jeździ się na nartach. Petra po raz trzeci z rzędu wygrała właśnie plebiscyt na najlepszego sportowca roku na Słowacji. W kończącym się roku wywalczyła 2 srebrne medale w Mistrzostwach Świata w Cortinie d'Ampezzo w slalomie i kombinacji i przede wszystkim wygrała klasyfikację generalną Alpejskiego Pucharu Świata. Przypominamy, Słowacja to nacja licząca 5,5 miliona ludności. My mamy 7-krotnie więcej mieszkańców i niestety nie możemy się doczekać gwiazdy w tym pięknym i popularnym sporcie. Nie zmieniamy dyscypliny. Szwajcar Marco Odermatt wygrał slalom gigant Alpejskiego Pucharu Świata w Alta Badia. To podobno najbardziej romantyczna dolina we włoskich Dolomitach. Drugi był reprezentujący gospodarzy Luca de Alpirandini. Trzecią lokatę zajął Niemiec Aleksander Schmidt. W klasyfikacji generalnej Pucharu prowadzi wspomniany Odermatt, który po dzisiejszym sukcesie powiększył przewagę nad resztą stawki. Rafa Nadal będzie tymczasem źle wspominał wyprawę na Bliski Wschód. Przegrał obydwa spotkania w pokazowym tenisowym turnieju w Abu Zabi, notując nieudany powrót na korty po kilkumiesięcznej pauzie spowodowanej kontuzją stopy. Jakby było tego mało, po powrocie do Hiszpanii uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Dodajmy jeszcze, że współrekordzista w liczbie wygranych turniejów wielkoszlemowych ciągle nie podjął decyzji, czy wystąpi w styczniowym Australian Open. Jak przystało na sportowca wielkiego formatu, nie chce się rozmieniać na drobne. Startuje tylko wtedy, gdy jego forma będzie pozwalała mu myśleć o zwycięstwie w całym turnieju. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za niecałą godzinę podsumujemy rundę jesienną w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Tak jest. Wyglądam na takiego, co już się zastanowił i przyszło mu do głowy jakaś mądrość, czy nie? Tylko powiedz, że nie. Tak. Czasami słyszę, co ty tak kombinujesz, więc może kombinacja norweska. O. A? Igrzyska zimowe to tam by pasowało, nie? Tam są chyba wakaty w kadrze. Musisz porozmawiać z Adamem Małyszem, bo on jest dyrektorem sportowym skoków i kombinacji norweskich. Dasz mi numer telefonu? Zdaje się, że masz do prezesa. Posiadam. Tymczasem o pogodzie troszkę kombinacji. Tu pan synoptyk uprawia nocą na termometrach od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, jedynie nad morzem do plus 1. Jutro pogoda bez większych zmian. Będzie przelotnie padał śnieg. No to jak znalazł do kombinacji norweskiej. W górach dopada kolejne 6 cm śniegu. Jutro od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 2 na Mazowszu do plus 3 na Wybrzeżu. No ale w Warszawie to będziesz na Gielicie ćwiczył, prawda? Na Górce Szczęśliwickiej. No tak, tak. No, może popróbuję jakoś. Trójka. Program trzeci. A czasu mało, czasu mało. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym powiedzieć, że najbliższy czwartek wspólnie z młodszym dzieckiem udajemy się na szczepienie. Dla niej będzie to pierwsza dawka, dla mnie trzecia, przypominająca. Proszę wszystkich, szczepcie się. Dla siebie, dla swoich dzieci. Pretend you're bored. Pretend you're anything just to be adored. And what you need is what you get. Yeah. 20 minut pozostało do godziny 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. No i z wielką radością muszę Państwu oznajmić, że przed chwilą odebraliśmy od harcerzy betlejemskie światło pokoju, a są z nami tu w studiu ksiądz Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. Witam serdecznie w studiu. Witam, czuwaj. Małgorzata Gazda, instruktorka ZHP. Czuwaj. I harcerka Kinga Szczecińska. Czuwaj. Czy jak nie jestem harcerzem, mogę odpowiedzieć czuwaj? Oczywiście. Oczywiście to akcja, bo co roku przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczą wspólnie ze skautami z innych krajów w takiej, nazwijmy to, sztafecie, tak? Dzięki której przed Bożym Narodzeniem ten wieczny płomień z groty Narodzenia Pańskiego rozchodzi się po całej Europie. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Światło Nadziei. I właśnie z taką nadzieją chodzicie? Tak, po raz 31 przynosimy, odebraliśmy betlejemskie światło od skautów słowackich na Łysej Polanie. I roznosimy go, dzielimy się nim, bo on jest darem. To jest dar, który... To nie jest gadżet świąteczny, tylko jest właśnie dar, który w tym okresie przedświątecznym my go otrzymaliśmy. I charakterystyką tego daru jest to, że trzeba się nim podzielić. No i go roznosimy, gdzie tylko ludzie dobrej woli chcą, żebyśmy przyszli, a czasami także wpraszamy się, bo wiemy, że to światło ma... Można na niego spojrzeć. Można się nim ogrzać, ale przede wszystkim można właśnie poczuć ten kawałek Betlejem u siebie w domu. Prócz tego wymiaru fizycznego, bo można powiedzieć, no tak, święta co roku, betlejemskie światełko co roku, niby wszystko wygląda tak samo, ale czym różni się może właśnie tą nadzieją w tym roku właśnie? Tak, właśnie przesłaniem. Przede wszystkim to, co niesie. Myślę, że zdecydowanie jakby patrząc na to, jak mamy trudną sytuację związaną z pandemią, myślę, że nadzieja jest nam wszystkim potrzebna, niezależnie od tego, kim jesteśmy, w którym miejscu mieszkamy, gdzie żyjemy. Wszystkim jest nam potrzebna ta nadzieja na pewno, żeby usiąść przy stole wigilijnym i po prostu spotkać się, być ze sobą. Przez te kilka chwil, nawet jeszcze przed świętami, poczuł właśnie te święta. Magię świąt, tak. No właśnie, a słuchajcie, z jakim odbiorem spotykacie się, roznosząc to światełko betlejemskie? Bardzo pogodnym, radosnym. Ludzie się w sumie cieszą, że mają okazję właśnie przyjąć to światełko i gościć je w swoich domach. Pojawiają i przekazywać się dalej. Tak, pojawiają się takie chwile wzruszenia? O tak. To my sami się wzruszamy, że po raz kolejny możemy brać udział w tej sztafecie, bo to jest prawdziwa sztafeta z rąk do rąk. Ale ludzie wzruszają się tym, że właśnie to Boże Narodzenie jeszcze jest umocnione obecnością tego światła z Betlejem. Mhm. Czasami sobie nie uświadamiamy tego tak na co dzień, że możemy mieć kawałek Betlejem u siebie. Bo to światło betlejemskie, tam zapalone, ono jest znakiem Jezusa Chrystusa, który się tam narodził. I można być trochę właśnie bliżej i tego spotkania, bo to o to chodzi w Adwencie, spotkanie. Ono ma nas przygotować właśnie na to, żebyśmy te święta przeżyli jako święta Bożego Narodzenia. To nie są żadne zimowe, żadne inne, tylko Bożego Narodzenia. I dlatego z groty Bożego Narodzenia to światło jest. A czemu akurat harcerze zajmują się? Myślę, że jakby w związku z tym, że ZHP jest bardzo dużą organizacją i skautów na świecie, jak i skautek jest, no myślę, że nas jest, tworzymy bardzo dużą rodzinę. No i też tak jak druh ksiądz powiedział wcześniej, że jest to tradycja, która już jest powielana 31 rok i zapoczątkowali ją też w sumie skauci. Więc myślę, że stąd to jest nasza służba. Jakby na rzecz ludzi, na rzecz społeczeństwa, no i na rzecz nadziei też. Więc... Wydaje mi się, że też nie tylko światło, nie tylko te nadzieje w tym roku, ale także dobre słowo przynosicie. Zresztą o tym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, kiedy to do głównej siedziby Polskiego Radia właśnie dzięki wam zostało dostarczone to światełko teraz tu do programu trzeciego, że także z dobrym słowem, a radio posługuje się właśnie słowem. Tak, bo no, słowo stało się ciałem. To słowo ma moc i radio jest takim właśnie nośnikiem słowa przede wszystkim. I chcemy dzisiaj, chociaż może w radiu nie widać tego płomienia, ale właśnie ten płomień za sobą niesie słowo. Słowo nadziei, słowo przesłania, słowo takiej radości i słowo braterstwa, które dla nas, harcerzy, to są jest właśnie szczególnie wartości, bliskie. Tak, harcerstwa. To jest szczególnie nam bliskie w istocie naszej służby, że chcemy nieść braterstwo, pokój. Dzisiaj to jest niezbędne, dzisiaj jest bardzo to potrzebne, oczekiwane wprost. Mhm. I dlatego też może to światło jest tak radośnie, szczególnie w tym roku przyjmowane. No, nie jesteśmy pierwszy raz, tak? To dlatego też już ludzie, przeżywając Adwent, oczekują, że wiedzą, że harcerze w połowie Adwentu będą ze światłem. To światło trafia do pana prezydenta, do rządu, do władz, także samorządów, z którymi pracujemy, współpracujemy na co dzień. Wszystkich tych, którzy chcą otrzymać. Do instytucji, z którymi, którzy tak, bo najpierw wysyłamy zaproszenie do udziału w tej akcji, odpowiadają nam ludzie, odpowiadają im instytucje i wtedy my umawiamy się konkretnie, jesteśmy, tak jak dzisiaj. Jaki jest odzew? Odzew jest bardzo duży, w tym roku szczególnie. Bardzo się cieszymy z tego. Jesteśmy naprawdę radośni jako harcerze, że nikt nam w tym roku nie odmówił. To chyba potrzeba tej nadziei właśnie, tak jak to hasło przewodnie, bo do tego będę jeszcze wracał. A powiedzcie, no bo wy roznosicie, służycie, widzicie tych wszystkich ludzi radosnych, no właśnie, służycie innym, nie tylko harcerzom. A jak was zmienia ta akcja? No to jest właśnie ważne. Ja tylko chcę powiedzieć, że obecność światła jest także dla nas zadaniem. Baden-Powell powiedział, chociaż troszeczkę zmieńcie świat, no ale musimy najpierw my zmieniać siebie. No to zmieniajcie. Dla mnie niesamowite jest to, że patrząc na polaryzację społeczeństwa, która dzieje się, to jak jesteśmy odbierani z tym światłem w ogóle, że jest takie, wow, jesteście, czekaliśmy na was. Dla mnie to jest w ogóle bardzo niesamowite, takie osobiste doświadczenie, ponieważ daje mi to rzeczywistą nadzieję na to, że jest szansa na to, że wszyscy razem będziemy zgodnie i życzliwie ze sobą funkcjonować. I jak jest... można otrzymać? No właśnie, to jest ogromnie ważne, szczególnie teraz przed świętami. Jak można otrzymać to światełko? Powiedzcie, gdzie będzie można was spotkać? Każdy może je otrzymać? Każdy. Każdy, znaczy główne światło, jak my to nazywamy, czyli to, co przywieźliśmy z granicy, ono ciągle jest podtrzymywane w naszej głównej kwaterze przy ulicy Konopnickiej 6 w Warszawie. Ale już od momentu, kiedy na granicy przejęliśmy, to tam było przekazanie wszystkim chorągwiom, czyli naszym 17 chorągwiom, które mamy na terenie ojczyzny. I w każdej chorągwi też jest, można odebrać światło. Czyli nie tylko instytucje, ale prywatnie też. Chorągwie mam świeczkę, przyjeżdżam to i zapalam. Chówcom, a chówce, co tą niedzielę było przede wszystkim, bo była taka dobra okazja, dzisiaj, teraz mieliśmy trochę dłuższy czas, chówce najczęściej przekazują to w parafiach, przekazując swoim instytucjom. Jest ogólnie dostępne, trzeba tylko czasami wyświetlić, bo mapa światła jest też na naszej stronie internetowej, tam zaznaczamy, gdzie już światło dotarło, gdzie go można odebrać. Wszystkie informacje są na stronie światło@zhp.pl. Odznaczamy Myśliwiecka 357. Jest. Dotarło. Jest, tak jest. Dzięki wam i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP, Małgorzata Gazda, Kinga Szczecińska byli naszymi gośćmi. Właściwie w tej sytuacji troszkę też gospodarzami. Za to bardzo wam dziękujemy. My za betlejemskie światło pokoju. Również dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Wszystkiego dobrego na święta. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 13 minut 16. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. The night. riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Dzięki harcerzom, no i także dzięki muzyce ten przedświąteczny klimat już na ostatni prostej przed świętami Bożego Narodzenia. No ale życie toczy się dalej. W naszej dzisiejszej audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki także o bieżących sprawach, o tych, które dzieją się nie tylko u nas w kraju, także w Europie i na świecie. Trzeba zrobić wszystko, by zapobiec atakowi Rosji na Ukrainę, powiedział podczas szczytu Trójkąta Lubelskiego na Ukrainie prezydent Andrzej Duda. W miejscowości Huta na zachodzie Ukrainy spotkali się prezydenci Polski, Litwy i właśnie Ukrainy. Główny temat rozmów to bezpieczeństwo w regionie, szczególnie w kontekście nagromadzenia rosyjskich wojsk w pobliżu ukraińskiej granicy. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Przywódcy spotkali się w niewielkiej miejscowości Huta w obwodzie iwano-frankiwskim na zachodzie Ukrainy. Pośród górzystego terenu i lasów znajduje się tam posiadłość ukraińskiego prezydenta. W ostatnich dniach spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Prezydenci Litwy i Polski zapowiedzieli wsparcie dla Ukrainy w jej aspiracjach związanych z członkostwem w NATO i Unii Europejskiej. Ultimatum Rosji o nierozszerzanie Sojuszu Północnoatlantyckiego uznali za niedopuszczalne. Według przywódców konieczne będzie wprowadzenie dalszych sankcji, jeśli Rosja nie wycofa się z agresywnych działań, albo jeśli potwierdziłyby się pogłoski o planowanym przeniesieniu rosyjskiej broni nuklearnej na teren Krymu albo Białorusi. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jest absolutnym przeciwnikiem ustępstw wobec Rosji. W moim przekonaniu to Rosja powinna wycofać się z działań, które podejmowała na przestrzeni ostatnich lat. Przypominam, że w 2008 roku był to atak na Gruzję, w 2014 roku był to atak na Ukrainę. Dzisiaj de facto Rosja okupuje część ziem gruzińskich, okupuje także część ziem Ukrainy. Myślę o okręgach ługańskim, donieckim, zajętych teoretycznie przez separatystów, ale przecież wszyscy wiedzą, co to znaczy ci separatyści i oczywistej okupacji Krymu. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że jego kraj prowadzi intensywne działania dyplomatyczne, by rozwiązać pokojowo ten kryzys. Przywódca podziękował prezydentom Polski i Litwy za ich obecność na szczycie. Jak dodał, w tych trudnych warunkach solidarność i wsparcie są bardzo ważne. Захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування. Як ніхто Целем є відпарті агресивної політики Росії. Польща, Литва і Україна są на przedzie tego oporu. Rozumiemy jak nikt inny potrzebę łączenia naszego wspólnego wysiłku, jak ważna teraz jest jedność. Ukraina stara się jednoczyć swoich przyjaciół wokół idei pokoju i stabilności w regionie. Світової спільноти і союзників навколо ідей безпеки, навколо ідей миру. Миру і стабільності в Європі, в всьому світі. Podczas szczytu Trójkąta Lubelskiego była również mowa o kryzysie migracyjnym wywołanym przez władze Białorusi, a także o przeciwdziałaniu dezinformacji i cyberatakom. Prezydenci rozmawiali także o gazociągu Nord Stream 2, relacjonował litewski prezydent Gitanas Nauseda. Visiškai akivaizdu yra pirmiausia geopolitinis, o ne ekonominis projektas. To oczywiście jest projekt polityczny, a nie gospodarczy, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Został rozwinięty przez Rosję, aby wywierać presję na Ukrainę i inne kraje tranzytowe Europy Środkowej i Wschodniej. Trójkąt Lubelski powołany został w 2020 roku przez władze Polski, Litwy i Ukrainy. Jego celem jest zacieśnianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej. O czym z Ukrainy relacjonował Karol Surówka, a z informacji wywiadowczych NATO wynika, że Rosja zgromadziła w pobliżu ukraińskiej granicy dziesiątki tysięcy żołnierzy. Może to wskazywać na przygotowanie do inwazji albo próbę wywarcia nacisku na zachód. To Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 6 minut o 16:00, serwis Trójki. We'll be right back.